بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نقل الدليل لري نقل الدليل لري بغير علم تيج دليل عقلي ورسنس ولا هدى ولا كتاب منير نيو تشلري هدايه رهبري لري چې د بل چا سره خپلاري سوچ نيو كتاب منير لري چې توګوي نقلي دليل پر پيش کې چې د قسمت لري ثانيه يد فيه كان دغه اتفنا دي دازي ثانيه معنا دي پيچون کي كن دا غلطه شي پيچي كن يضل عن سبيل الله له في الدنيا خز يوم القيامه ومش بده يوسكو في قبر يوم قيامه بان بده باني باوتكو توك عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك فرشتي بورتوي دا هغه عمل دي شته لا سوره لجل وان الله ليس بظلام للعبيد الله ده بندگان ده فارپ لج معمل مقدار هم ظلم نک و من الناس من يعبد الله على حرف دغت جاداس پچند چند گرجی ده الله عبادت خو کی لیکن پچند چند و وایته نه راشو کی جول بیا ده یار غم ده استی بیا مازی سخت لا ازی لا استی پیشم غاری چنده غاری غمم جوړی جکن لا دسته چی راجی لغه خدان خدا کی ده دګه چی زی ل بیا راول زی ته اوربوز دی دی کی کن چترای کی دی کی دغه ترای کی کن د اوربوز نیولې دی دی کی کن چې دا تاوان زی بیا ورک التج تشكيلون مشكلون كيش بيا تشيري بيا وريكي كان فينا صحابه خير نتمأن به كان كيو تسقاتها ماتا الله سنوار لنواسي مطمئن ويارا زفر دست مور شديد يار تاريك نو داغة هواي كان امير المؤمنون داغة دمور شديد كان داغة نوالي دي يار داس مشر شخوان كي داغة نو كومندان دي كان داغة سيان نوالي شخوان كي كان ولتا تخوي تخاري بخلور كردي كان ابل اور چې بیا نه دی ملاوسی وینا صحابت او فتنه تو کن هلته یو لونډه مشاته دی کله په چیر تلې وځه په تشکیل کې تلې وربوس مربوس یې څه کول سوا یو کله بیا نو کومندان یو چوری په خبرم نه ودیل ځما خالد څه ناز نخریم نه برابر شي کله باز نورونه نو اسمانم نه دیدلې دی خدای تم خطر پیر سوې دي دین تم خطر پیر سوې دي تاریخ تم کړ د خطر پیر سوې دي منافق طبيعت درخلي من اصحابته فتنه یوتن امتحان او تکلیف ان قلب علی وجهه بس واوری فراغ خپل مخه بای څه جلار ان فراغ خپل مخه ولا ګول مش پر توپ چور دوی بس فراغ خپل مخه روان سی کړ بیا چې پشتن ځنی کای د شنو خطلې دی بیا خو تفسیریه دی کی کړ یلا ک یار دا مو چات فر دی خیانتونه شروع وکړه د jihad نم لاو یار مو jihad لته جو دا څه حال وکړ دی خیانتونه شروع وکړه دا حق اقدار نه معلومه دی اقدار نه معلومه دی د فود نه فو پرک نه کیدی د اهلو د نه اعلی حق پرک نه کیدی کن پریتی مخده کی فرام مشران کوي او یسی نه کو ولی چپسی دا تکریف کی دا غا تکریف کی دا تان ته لونډک مله سوې دی شی نه دی مناس الله وجه خسر الدنيا والاخره دغه دی دغه او دا خو ذلیل سی دا سره معلومه دی د مفات پرست نه یو دم په دا پورتل جماعت کی د ټول مؤمنانو مخلصین تر مابین د مفادی د لیلی په تنظیم باندې میګد پیژن دغه مفاد پر سره راغی کړ دا جبه دغه شوري کنه خدای دې ځنی خلک مال مجد ته وکړي ذلیل سي دا نه اچ وقار نه لري قسم دنیا او اخرت ذلک هو الخسران المبین دغه ډیر لوی تاوان دی د اشکاره تاوان دی چې دنیا هم خراب اخرت هم يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هم ضلال بعيد يو بیا دغه تفکر شديبولي دلانا ماسي وعغزات أغزوات لا يضره لا ينفع ذلك هو ضلال البعيد تقدير له يكون ريد يدعو لمن ضر أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس شيء قال لا وإن كاش كي شيء تابع شيء بعده تكوله شيء تفيده وثوانه نورسوله داخله ثم ورسي ثوان لا ورسي ولتداد بيدا يا أركار كتر يدعو لمن ضره أقرب من نفعه شيء غزرر يدير نش ديري تر ثوان تر فائدس ليس لبئس المولى ولا بئس المعشير دير بات دغه سر فرس دغه یار دوست چې د ځان لپاره مقرر او ډیر بد چې عشير یار دوست رفیق عشير په معنا ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات دا مې دغه کسانو چې غت سند اسلام ته جوړو نه کنه غ یار دوست او کفر ته بوته کن دا یو خاص جزئیه ته غت شنزول دي شرک ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار الله مؤمنان داخلي چې عمل صالح جنات هغه جنات تجري من تحت النار ان الله يفعل ما يريد الله خپل مرضی د چې څه کوي کنه د خوش چې څه غواړي هغه کوي من كان يظن الله ينصر الله دنیا او کفار توای وي کتا سي دا به دي سوځي چې دا سړی مش گزارول ول نس یا څه مخ نه ول کی الله وي کتا سي دا غواړي چې تاسو د دې مخ ول نسي زما د نصرت مخ ول نسي نو دا تر هغه کوي خپل ګرد زور وتات ول څو کی ول اسمان ته ولار جوړ کی دوری ور وخړی د عرش څخه چې د خدای د نبی څنګه نصرت را روان دي دا دلته قطع کیږي پرې کوي کم بیا به مزرنه لږ ساړه سي کم په واسه دا پراده کم که پراده دا وکی چلنت یک من کولای نس من کان یظن الله ینصر الله فی الدنیا والآخرة کچیر د چا دا خیال وی د دا خیال وی چې لن ینصر الله هو چوک شي هو زمیر چا درځي رسول الله ترځي دي کنه دغه د پیغام الله ته د خپل پیغمبر نصرت نکی نه په دنیا کې نو آخرت نو څوک من کان یظن فلیمدد به سبب نیل سماع کشتی کې وردا رسید یو رسی اله سماع ثم یقطع بیا دی وروخیږي التدی اغه نصرت چې را روان دی اغه دی قطع کی اغه دی فلینظر بیا دی نو دی وګوري هل یذهب نما یغیز کیدوه ما یغیز یند د دغه تدبیر د دغه غوسه ور سره کړله د د ازړې ور ټنڈکی بیا دی وګوري یند د چاپ هو سفراده نه وکذالک انزلنا آیات بینات وان الله یهدی من یرید دا رکمل دغه سلسله به جاری وي تاسو به دغه په خلل کېږي سوتل کېږي الله به آیاتونه را نزلې په خپل پیغمبر وقتاً فوقتاً به احکام و نصرت وی کوي د خپل پیغمبر او تاسو به دغه مثالونه بیانوي چې تاسو په ار میدان به داسې رسوا کېږي ان الله یهدی من یرید الله هدایت کوي هغه څوک چې د الله خوښي او اراده یې ان الذين امنوا الذين امنوا الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه دغه ټوله طبقه چې مؤمنان دي که يهودي که صابئين دي که نصارا دي که مجوس دي د دې په دنیا کې د اخر جړې نه ختم کیږي پیغمبر اسلام ته الله دا وایي کستا دا درد تمنا ده چې کسره به د عقیده د روی ام په دنیا کې څه شي نه پاتې نور ادیان نه پاتې نه نه نه دا تر قیامت پورې دا به سلسله چالو وي چې به وي دا فیصله په اخرت کې والذین اشرکوا دا ګرته ان الله یفصل بینهم دوی ما بین کې به فاصله اور فیصل و فیصله او قطع او برید به چوکي الله به کې یوم القیامت ان الله علی کل شیء شهید الله په هر څه گواهی د هر چا عقیده او اعمال وسره ډوټی الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق علی العذاب وتی نګوري دا انسانان انسان ته تعانه ده دا په انسان تعارض دی چې تاسو بدبخته د عقل او د دستورو خاوندامي نه بیا لم در تراغلی پومم در کړی دا ټول کائنات ما پر اطاعت ما منی لیکن نه منی ثوک مینه منی ته مینه منی دا ټول کائنات رب منی واحد لا شریک منی د بل چا تسبیح کوي په دا ټول کائنات کې د بل چا تسبیح نه ده شروع دغه یو رب تسبیح شروع او دی په خپل حال باندې هغه دوی د حال سره چې کوم مناسب عبادت غ عبادت هم کی یواز مالیکی لیکن ته چم دون شکر او عقل در کړی پوهه هم در کړی بصیرت هم در کړی کتابونه او انبیا هم در تل لیکن لیکنستا دغه حال دی بدبخت کړ ته نه ګوره الم تنا وای دا انسان ته نه ګوره ای انسان ته نه ګوره چې ان الله یسد له من فی السماوات سجده کی دل ټوله اطاعت و فرمان برداری کی د چې څه په اسمان او په مزه کې دی و شمس او القمر او کت مردش کې سپوږمې او النجوم والجبال ستوري دي که دا غرونه والشجر والدواب تخت دي که دا یوانان وكثير من الناس دير د انسانان وكثير حق عليه العذاب لیکن دير به انسانان هغه دي چې په هغه باندې ثبوت نه چا سوی داغه په حق فیصله د عذاب ومن يهن الله فما له من مكرم عزت و ذلت ته الله فلاس کی دي چې کم چاته چوک الله اهانت ولا ذلیل کی سپک کی کوي بیا به څوک د مکرم پیدا نه کی دا قریش ته وریاده چې تاسو خوند ډېر عزت خلک واست لیکن اوس تاسو فیصله سوی ده چې تاسو به د باد د وړې په شان باندې سپکېږي او بیا به څوک پیدا نه کی چې بیا به قدر من کړی چې کوم قومونه کوم خلک تاسو سپک ګڼل زنه نه غوته قدر وکوم نن به د بلال قدر وي نن به د سلمان فارسی قدر وي نن به د عمار بن یاسر قدر وي نن به د صہیب رومی قدر وي نن به د مصعب نه بن عمر قادر وي دا خلک چې تاسو به سهار او ماښام داغل ورونه بم پر لګول او په دا ګرم ګرمو پر شو په ډبرو بم اړول راړول لکه څوک چې د کباب غوښه ورته اړول نن به د غو دورته غو دورته ما له من مکرم ان الله يفعل ما يشاء لا کوي هغه شدی وغاړي هذان خصمان اختصموا في ربهم وامر يدل كم ناوار يدل چې من كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب خدای انسانان دوی ډلې چې ول وو ولداد دوی ډلې دي لګیا دي دا دا به د دوی سره دښمنی چالوت دا به نه ختم کیږي. دغه دوی ډلې د دوه فرد دي. دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا ویل چې هازان خصمان اختصمو دا اگر سر زمر په حق نازل چې به دا بدر په موقع یو گروپ لا خراوته یو گروپ د دې خراوته الله دغه دوه گروپو په باب کوي. مضمون عام دی که شان نزول خاصم ته خبر نه قسمان اختصم چې دوی دوه سره جګړې دي. جګړې په چا کې دي؟ د الله په ذات، د الله په دین، د الله په باب دي. کله یعنی جګړې په د باب کې د راب ده. کله فالذین کفروا قطعا لهم سیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم چې کوم کسان کفار دي قطعا لهم سیاب د دوی د فاره وت اراسته سیوی دي یعنی پرې کړل سیوی دي سیاب جامع د چا سره جامع من نار د اور سره یصب من فوق رؤوسهم الحمیم د اور جامع به پر اغوندو بیا به دغه جامو په دا ککری په بالا باندې پر دغه ځای باندې د اور یو غاټ ګروز دی. کنه غاټ څور ته وایست د لوچ ټک پر دا باندې به دا د ککری ووهل سی. کنه الله به دا فرشتو ته وایست په دا ککری باندې. کنه دلته د اور څه شم پر اغوستې؟ ها دا د اور لباس هم دی دام پر اغوستې دا د ککری سر چې دلته په دا چټک ووي بیا به دا شیدلې و با داسې شیدلې دي دا مې په دغه ککری په دا زخم کې ورتوی کی. کنه هغه به لاخه چې راتوی سولې نو څوک یې پر دا بدن را رواني څوک خو یې د ننه ته چې ورس چې دا د ننه ته ورلې هغه به دا کلمې داسې ټکري ټکري فقطع امعاءهم مې را روان دي. بل دا کلمې به له هغه لاندې له خوا څخه داسې توی دلته چې را روان شي لې دا پوست به ګرده یېسي څه شي به کې او دلته دا ده دا لباس ته اور چې پر لګېدلې دا خو به داسې سوځي. کن ولیا پوستم نور نازکس الله وي دغه به حال الله دې مشتاز فنا راک د دغه یې کده عکس ما زاوی قطعه لون سیام من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم تک تویج به پر دوی بالا له خاص خد سرو له خاص خچې به په تویج الحمیم هغه شی دلی وبکن یسخر به پریخیب پریکیج به په دی باندې به ما فی بطونهم والجلود دا دغه ګرم او بو په ذریعہ به څکیږي قاطا کیږي پریکیږي د شش یی به شي. کنه یی به څوک باندې تل چا او بنه وي څوک پر بدن رالی څوک په اندرون کې لاغه زخم ولاړي هغه زخم کې د نن ورلی هغه هغه کول می راو ایستل پر دا بدن چې رالی دی هغه بدن جلود جلود یسحر به الجلود و ما فی بطونه یسحر به یقطع به ما فی بطونهم و یسحر به الجلود دفرغ ما بنیات ولهم مقامع من حديد د دغه کسان نه پاره د لوی لوی ګروزان دي چې د اسکونو په دا به وهل کیږي. الله اکبر کلم ارادو ان یخرجو منها اعیدو چې کله به هم چق کی نه یو څه زور بو کی یو څه بدی ورځی به جوړی چې راوځي دي دغه مس اعیدو فیها په دغه غم په دغه جهنم کې به بیرته واچول زو زو خو عذاب الحریق فرشتي به چیرې دې مرګره وسې وسه کته ډیر مس فکر ان الله يدخل الذين امنوا الضيف مقابل کی دابل جماعت الله دد مجتدا جماعت نه جوړ کی چې ایدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات چا د داخلي جنات تجري من تحت النهار يحلون في امن صابر فدي با مسل کی یا غزوارات پدی جنتو کی من اصابر یعنی غزوارات لچ شروع دي یا وانا عیداد چې دش بنگړي غوندي بوي من زهابين ولؤلؤم ولباس في حرير د ملغلور به هم وي جامع به فدغه جنت کی څوک وي حاری روی آبریشن بی کشم کشم و هدو الی طیب دو دی بر احنمایی کرل سیوی الی طیب من القال آغا پاکیزا قول تا پاکیزا قول کمد و دعواهم و دعواهم و آخر دعواهم ان الحمد لله قول طیب تقدی و هدو الی طیب من القول و هدو الی صراط الحمید دو دی هدایت و دو دی رهبری بکرل سیوی یعنی فرشتو با غلاری گرده و رشولی چی دی جنت لاری دی. ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله كفار او چې بیا د الله د انسانان بندې د الله د لارې والمسجد الحرام د چا سي بندې بل د مسجد الحرام سره خلق بندې الذي هغه مسجد الحرام جعلناه للناس چې موږ مقرر کړی دي د انسانان لپاره یعنی جوړ کړی مده د چا لپاره انسانان وځي دغه لپاره غلې دي خلق جنې بندې کړي سواء العاكف فيه والباد عام تر دې چې د انسانان څوک وي هغه چې د ننه پکې عاقف منا هغه د ننه اوسېږي هغه ته مکی وایي هغه ته څه ورته وایي بل ته افاقي وایي والباد یا په هغه اطراف کې اوسېږي یعنې که دلته یې کته بار وي د ګرد لپاره به بیت خلاص وي څوک یې بندولی نهسي ومن يرد فيه بالحاد بظلم نزق من عذاب العليم او دا هغه زې دي چې دا حرام دي کنه حرام دي کنه دي ولو دا حرام دي چې دې دې کې خو یو معمولی ظلم یو معمولی جرم دون ارتکاب بد کار دي لیکن دې پوره دنیا له دې بند کړې ومن يرد فيه چې په دې مسجد الحرام به الحاد په بلاری سره بظلم یو ناجائز عمل باندې یو ناجائز عمل پر ناجائز باندې کې یو ناجائز عمل نوزقو من عذاب الیم نو مجباغه وڅکو پچا به وروڅکو عذاب الیم من عذاب الیم څخه به وڅکو وڅکو ولور ویز بوان علی ابراهیم ان کان البیت الا تشرک به شیء فطاهر بیت للطائفین والقائمین والركع السجود یعنی الله دا مؤمنان ته وشکار کی چې بیت جوړ کړي چا ده د چیش د پاره جوړ سید لیکن نن په لاس کې د چا ده او صفقی دا خو د غلی مؤمنانو ته اشتعال ورکی کنه دا وخت پوری لا آزاده نو وکړ وزګه دغه صورت چې مخته ولاړې ولاړې ولاړې ولاړې الترازی د جهاد اوک اعلان دلته وسو چې اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير دا ټول حالات الله جل جلاله یو ورته بیانې چې بیت جوړ کړی چا د کوم مقاصد لپاره جوړ شوی د مسلمانانو څونه احکام له دا بیت سره مربوط لیکن نه فلاس کې د چا استعمالیې چوک او د چیز لپاره استعمالیې د توحید د مرکز پایس باندې جوړ شوی نن د شرک مرکز جوړ شوی د طیب او پاکیزه خلقو په لاس به سرپرستی وي نن د بدترین نجس او انسانانو په لاس کې سرپرستی او دا جوړ شوی د پوره انسانانو د پار نن د یو څو خاندان د یو خاص خاندان ور باندې اجاره داری نو د فعالیت دي تقاضا کوي چې دندې دراوخه کوي بده دغه څو د عباس کوت د حج مچ کسي چې وکړل دا ګټ دغه د پاره تمهید را روان ویز بوا انا چې کله موږ اراسته کې تیار مکی برابر مکی برابر مکی چمانه ور ووم شوې کړ حضرت ابراهيم عليه السلام چې راغی نو کولات حضرت جبريل ور تراواسته ولتق نقشه باندې جوړه کړ ها هغه کتابو کې د تاریخ څه در دراتل چې دغه نقدر بقاده په دغه نقشه باندې وری زرا له دج بالا ودرې د سایه وکړل په دغه سایه سره مطابق نقشه واچو ویز بوا انا ابراهيم چ کله مل اراسته کی برابر مکی تیار مکی ور ومو شو ابراهیم ته مکان البیت اغم بیا د امرتویل چې الله تشریک به شیء او طاهر بیت لطائفین از ما کوټه از ما کور به پاک ساتي د طائفین چې طواف کی قائمین دی کر رکع دی او کا سجود دی کر دا الله جل جلاله دا د مانزه ار رکن جلا جلا ذکر کی دا د مانزه ار رکن جنت جلا یو خاص شان لري کن دا رکو یقینا شان لري کن چې دا په لکو انسانان دا سی پر بیتی شاو خوارا گرزی دل پا سوو سفو ندی او دا ټول انسانان دا سی پا کجم لاوی پا رکو بانی دا یو خاص حیعت یو کیفیت لري کن او چې بیا پا سجده وی بیا بل کیفیت پا چه تواب بانی دا دنیا دا سی پر گرزی سڑه وی و با دست چرخی کن سڑه وی و با دست چرخی کن دا بیا یو بل کیفیت لري ذکر لا جلا جلا ذکر کی کن طائفین چې طواف کنندگان وی قائمین چې ولاړ دي په لاس په نامه باندې ورته ولاړ وي څوک په رکوع دي څوک په سجده دي او اذن به امدام ورته ول چې اذن فی النحاس فی الناس بالحج یاتو کن رجال علی کل ضامر یاتین من کل فج نامیک ها جبلیا ابي قبیس دا دل کل د بیت الله مکه ته تلل ته کوته کار دي کنه نه راځي جبل دي کنه دغه بنیو سعودي شاهانو غټ محلم جوړ کړی حضرت جبرائیل حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام پر دان سي بني و درې دي دا لیکره لیکره چې دا کم چا ارواحانو الله په تقدیر کې قسمت لیکل هغه ګټ دورته لیکن چې ورته د پک کور د ارواح چیر هغه ګټ دورته د پک سوایګ هغه په نصیب چې دا غا واچ کی او اذن فی الناس بالحج لو اعلان وک رسول زما کار بالناس بالحج یاتو کر رجالا دتراجیب رجالن والا کلی ضامرن فیاده به هم را روان وی دنیا دنیا یاره د خصوصیت زمانہ دا اوس وسایل پیداس مخ خټول دنیا په کم را کم روان په پیدو په شو په مزونه کول او په شان وبن او وش بنوم لډیر لډیر روان و خیر بده دنګر سوی دی تار نار بکې دی خالی په پښتې پاتې سوی دونه زمانہ چې مسلسل سفر شروع وي وش دنګری چې کنه دنګری نه دغه چې ضامر ورته وی والا کلی ضامر یاتین په هر د ډنګر وښمن په هر ډنګر وښمن ګذر تر رواني اخر به دا تر سی چې خالی کشته به پاتې خالی غژونه به پاتې نو دا الله به تیل را روان دي خلک له کومه ځای کافلی وازن فی النار بیا ضامر یاتین من کل فج نامیک روان به د هر لیری پراخو پراخو لوی لارو کډلو څخه کن یعنی په هاره کډله لوی پراخو لارو بن دا لوی لوی لارې کن په خوان ګرځه کافلې یار دا کافلې وړې تلې ورته اخر به دلار څه شول لار بن چې کافلې ډیر دي خلک ډیر دي کډله امسی پراخ امسی کنات ولې کی نو ډیر خلک لاش ولې کډله شي ولې پراخس خوب شي وي چې په شایو ولا خار کچاس ولا چې اواره لا غي یوړل کن بیا دا ځای خالی پاتې شو بیا په شو ولا بیا واره لاغه یوړ نو سرور کیجم کډل کیجم دا لوی وجدی سروري لای کډل سروري فاجمانه فاجمانه پراخي عميقين کډل لای یشهدو منافع لهم د پاره د دې راځي د تراځي یشهدو چې دی حاضر سي هغه منافع چې هغه جسمانی او روحاني دي هغه مانوي دي هغه مانوي فائدې هم دي او ظاهري سوري منافعه هم منافع لهم اغه فائدې چې الله د حرم کې مقرر کړي وي ذکر اسم الله فی ایام معلومات او د الله ذکر یادې د الله نومونه یادې د الله ذکر کې فی ایام معلومات شګه ایام د چت د بنا دکن علامه رزقهم من بهیمه الانعام فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر علامه رزقهم فاغه ترتیب ان شاء الله د مناسک په ځای کې وي چې الله دې ته ورشول اغه نو کوم دي د الله نوم به یادې چیرې به یادې په چا به یادې من بهیمه الانعام یعنی څه بکی قربانی بکی هو یار اوس خلین یا ربی کا وان دا دنیا په سن را چې پکی گلی گلی دی علالیش د الله نوم پر یادی ته یو منظر دی سخت خوندور کی دا وین چې به یی د الله په نامه دا غدیر خوند کی الا ما رزقهم پر هغه باندې الله نوم یادوی چې من بهیمه الانعام فکلوا منها واطعموا القانع وبئس الفقیر خریست لدیس په خو ما منو بیا اجازه تر چې خریست لدغه انعام و اتم البائس الفقير هغه نو مایده فقیر چې بالکل دغه شل ناس هغه مخره وکړي څوک وګوروي هغه فقیرانه مخره ثم ليخصو تفسهم بعور سلجان صفاکی خيري مری لریک د حج طریقه در شي کنه ول ورس قرباني وکول بیا ول جی بیا قرباني وکړل بیا خيري مری لریک اما غسل وکړه غسلوګه دلته کفری بدلی کی دغه احرام بیا خلاص نو بدل شو کی سړی خزاغ تخرن سو يم لیکل ثم ليخزو بها لريكي يلكي ويرجوي پشتو کی څورت وای ويرجوي تفاسو ما خپل خير وليوفو نزورهم ته نور نظرونه مزرونه در باندې غفرک وليطوف وسنو لارسي بالبيت الانتيق څورګي پرا اغازره کوټه باندې په توافق تواف ترتیب دروش ذالک دخوس دخوس ولو يتوګه ومن يعظم شعائر الله ذالک من خذو ذالک دغه درولسي ولبل خبرد ولسش ومن يعظم حرمات الله فهو خير له ولا عند ربي ولا دا نه اشتای به ډیر توحید په سر کې نیولې یاس له توحید ته باندې ډیر توحید په مخ اخیستې یاس ناره بدا هغه شان چې قابل احترام دي دا غو ګستاخی به در سر کې چې کاکا دا خونو قابل احترام نه دي نو احترام ولا خونو یو ذات دي دا دا دا لندوزی سر خونو دا چموسی کنه ځکه الله ته کوي ته بار بار اوس پیار روان دي وردا در توای کنه چې دا دا د ایمان او د تقوا د الله سره د محبت نشان دی چې د حرمات د شاعر الله وبته څه کوي احترام کوي ولی د عموم د محبت وصول دی کني د محبت وصول دی چې د چا سره محبت وي د هغه ته منسوب د هر شي سره محبت وي کنه نسته کنه بس د بن تقل قلوب ته غدا شي چې د لندوزي پنځپیران ما جوړیږي چې ودا د احترام بیا څوک جن جوړی شرک جن جوړی دا خون ونس ومن يعظم حرمات الله يعني دا كمشيانو چه احترام الله پر تاسي واجب کرده اغا گرد دا علماء هم مساجد هم دي صفا و مروا هم او دا غا هدايا هم دا غا جمرات هم دا گرد يعني دا غا حدود تا سر حضر سمين دا منا ومن يعظم خفو خير له عند ربي وحلت لكم بالانعام الا ما يطلع عليكم انعام خدا چار پایان تاسي دا گرد حلال دي الا ما يطلع عليكم اچ مش بار بار دته تلاوت کړي حواله یې ورکړه قران مجي ول بیا دې یل شو ولغه بار بار دته ویل یاغه یاغه چیر چیر نو نو څه کوي فشتنی برج سمین الله ساده وشتنی بو خوله زور نو دغه ګندګي څخه ځان ګوري هغه خوم در شو ویل دي اخو سوری حرام شانو نجسو دا بیا څوک بل نجاست تر شیم ولغه کړي سرونه واشو ولغه بل قسم نه نجاست دا بیا بلکې سم لته ځان ګور فشتنی برجت سمین الله سان رچ رچ د دستي وزات وکي د دګن کې ځان ګوري دا بیا چیش او سان ول بلش وانشتنی بو خال زور الله دا د ناقې کواهی دا بالکل د شرک سره یو ځای سول په اکبر الکبائر کې په صحیح روایت ثابت پیغمبر اسلام اسلام یو ورځ د دې باندې دونه تکرار کاوه الا وشهادت ازور وتقوم من سبع المبقات ول دې دا غټ غټ د اکبر الكبائر ودانی ول چې نور اعمال مدر تباقی تاسو تباقی وږي قتل ناس ما کل دا مال یتیم ربا قاذف د محسنات دغه او څوک پکشي کړي شهادت الزور نو بیا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تکرار کوي کن الا وشهادت الزور الا وشهادت الزور صحابه وش یا لیتا سکت والمزلق وش سوا وکن یعنی مجه تاب نه درلو داس کیفیت پیدا چې رسول الله ول دا دروغ او گواہی پر شاور کول دی غشت سره ځکه دلیم د خدای تعالی د چاسه یو ځای پر شرک سول شرک ګوري د شهادت الزور څخه ځان ګوري وقال الزور معنا حنفاء واجتنبوا فاجتنبوا حنفاء علیکونکم حنفاء شتا سیبه مائل یواز تنها الله تیاس غیر مشرکین به په داسې حال کې چې الله پور بشریک نه نس ویلی ومن یشرک به الا فکانما خر من السماء گویا د لوړ بالا دوله بلندی ته قتل مومن خو نو ډیر بلندی ته قتل بلور وتل وسقال استینګو چې شریک ده الله د سرونی وي الله لا قد صيرا تسکد اغل لوړ بلندی د اسمان نو کله تر ذکر اورسی چې ذکر اورسی ده بعد واخ یو لیک یو مردار کډی تی ور تسک یا په هغه اوه کې مرغان سره چورکی یا په هغه مندار چې مرتد چې مرتد شو مشرک شو د ایمان نه پاس نو خو بیا دی چې مؤمنانو اسلامي حکومت ته د خپل ورځ سره مول کور سره ور کلام بس ختم کی په هغه اوه کې وډاو یعنی موقع غوې د زندګۍ وره نه کړ او یا بدایو چورې چې مردار خور په دغه مزه کې وبني وي موسیج به خیر به یو کډی ته ځي څه به کوي لاله مورا چې قبر ته ځي دا معنا فكانما خر من السماء غير الا شد اسمان فتخطفه الطير وتاو تهوي به الري يا غويا غمر قانو فاغا واكسر چرك او تهوي به كن يا د يوي تسك كدي تكن به الريح في مكان سحيق فيل الرزي في مكان سحيق تمام في مكان بعيد ذلك والله خوف اذكروا دا خوف غوش ونس دا خوف تذكر دا خوف ونس ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب کم تکم شاعر د شاعر الله ته وڅ کوي قران په شاعر الله کې دي مساجد په شاعر الله اند دي ادب کوي دي احترام کوي د پلار ادب کوي د پلار احترام کوي د علماو احترام کوي د شاعر الله او د حرم د بيتي او د صفا او د مروه احترام کوي د حجر اسود به احترام کوي د مقام ابراهيم به احترام کوي دلته به شي ادب نه کوي د پیغمبر په مخ خبره ولا نه کوي فینا من تقوى القلوب دغه تعظیم او دغه شاعر دغه شاعر الله داد چې نو دغه ما تعظیم ګویا د تقوا څخه د چا دی د قلوب دا. یعنی دغه عظمت او احترام کول دا د زړه د هغه اندرونی صفایي ښکار کوي یعنی قساوت پکې نه لکم فیها منافع لا اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق دغه نه دی د شاعر الله یعنی د شاعر الله دا وشي کنه دا چې په تشبه به دی د هدايا نه دی چې رواني دغه څوک دی شاعر الله دی کنه ودې دې احترام کوي سید فار لکم فیها فدغه او شان او فدغه بدونو مدونو کی یعنی تډیره زمانہ پوری چې ترڅو پوری دا هدیه نه لګرځیدل په هغه وخت پوری خو هر کسه منفعت تاسو دیني اخ لیکن چې کله څه وګرځید هدیه وګرځیدل بیا د سخت ضرورت بغیر کبي خسړی دا اجي ورته ملجئ مجبور وسو نو بیا چې نه ری سواری پر کولای شي لیکن کنه و به دې نه پکې لیکن دا غله مخ هر کسه منافق شې دې هم خرو اور دا وړې څنګه نور کارونه مچ بارو بارو پوج لګم فیا منافع په دا شاعر کی یعنی په دا بدونو کی دا نور حیوانانو کی سیده پاره منافعت ته یو زمانه پور ته یو زمانه پور یان تر کومه زمانه پور چې یا ژوند دي یا تر اوسه هدایا نه دي ګرځې دي او هدایا خو نو ورته چې حرم تر روانې کړي الله یې دوله پات سم محلوا هانو بیا درته وایم سم محلوا کان اغه زیده حلول د دې د علالې دود دي کوم دی بیت یاتیق د امام بونیفه خو له دغه ځای استلال نیولې چې کسړی محسر سوما ادیه به چیرې استي نورې بیت یاتیق یعنی حرام بیت الحتیق اتیق سره خودی خاص څوک نه دمراد بیت الله نه دمران حرام ځنې امراد چې کسړی محسر هم سو مذبح به چیرې وي مذبح حرام دی سم محلها اغه زیده حلالې دوی کناغه کوم دی د حلول ځای کوم ځای دی لاله حلول به محل بیت الانتیق بیت الانتیق سر دلیل چوک دنی مرادی حرام ولی کل یومت جعلنا من سکن لیذکر اسم الله دا هر امت پر یو خاص طریقه دا عبادت یو خاص طریقه دا احکام دا ادا کولو ما مقرر کړی دی لیسکروس بسم الله یا علی مرزق من بهیمت الانام د فرض دی چې د الله نوم لوړ کی د الله نوم ذکر کی په هغه باندې چې الله دوی ته فرسخور کول څوی هغه نو کوم دی دغه چارپای بودگان مش پښتو کې څه تر دوی چارپای ابا بودم دغه ته وای چارپای هم دغه ته وای فإلهكم إله واحد استاشر رب يوديك فلو أسلموا وبشر المخبتين دغت الزفار زان حوالك طول فلو أسلموا زان وارتسلم وبشر المخبتين الذين حق عاجزي كونك كان شد الله وكورت روان دي كان يو كيفيات دا اشكر باني مكتوك دي خاص کرده بيتايو تجتلي رواني يكين نيو جيب جيب كيفيات راجي كان باسيو ليواني دي دا بيتاي دا لددار فسي داسي ليواني دي مخبتين عاجزين عاجزي كونك الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم دا عقد مخبتين چې د الله یاد نوم ذکر سي وجلت قلوبهم د زړونو ته شي فوام سي کن زړونه و بلګیش زړونه بلګیش بل څوک دي وصابرين على ما اصابهم دا مخبتين غدي چې صبر کوي په د مصیبتو باندې د دې څخه دا ښکارا کړل چې دا حج په خپل یو تکلیف توین مبارک تا وینفقون اقامت دن منځو کوي او د پاک مالو چې مشرس خور کړی دا غسته الله فلاری کې خرڅوي ول بود نه جعلنا علیکم دا بدنه خو جنم متورته بدنه د لوی وشي تور ول دا خاص د لوی بدنه نه ده ولو دا مسته د پاره مقرر کړی من شعائر الله کن دا د الله د شعائر څخه خاص کړ چې هدیه لکم فی اخر ستوی د پاره په دې کې ډیر منافع فذكر اسم الله علیها د الله نوم پر واخی خوان په واخی ول ستره لصاف د سپرصف فلین و دروي د الله پیغمبر چې حجلت لې سلو شان را روان کړی شو دا نه سل کړه بزای ورته ودرې ته ګرځې پر نهر کول په ولاړې لالې کړه د وش اصل لالې دلم څوک نهر پر ولاړې دی ورداځې به پر شاړه باندې داسې کړه رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا وشانو لالې دلې شروع کړو وش په خپل راغې کړه داسې به غاړه ورته ونیول کړه د بدالال کې د بغزار د بل براغې ورته اغه ودا ودا شکی نه درش پیته دانی په خپل لاس حلال د دکلونم شو د دو عمرم درش پیته کال معنا دا دی چې د یو کال یو یو دانا سر صدقه سول دوره شاعر حضرت علی تبارک الله نور تعالی ولبدنا جعلنا لكم فيها شعائر من شعائر الله لكم فيها خير فاذا فذكروا اسم الله عليها حالكوني صافا دې سیفلین باندې ولاړین دا یو خامه خاله لازمی حکم نه دی لیکن څوک دی چې منه ډیر وی لکه پیغمبر اسلام چې الله کړی په ولاره باندې شلاین فدا واجب جنوب ها چې کله د دې اړخونه مزک ته ورور رسیدل فکلو منا معنا چې بس ما یې گزار څو دواره خوري څه جلال یعنی دا کښنی کښنی خبرې نکتې را خدای ته لای واجب نکتون عجیب ته اشارات یعنی الله ته دغه ډیر خوند ورکی په دا ورځ باندې ځکه په حدیث کې راځي چې په دغه شپو کې تر دې نه بهترین عمل نست په دنیا حتی چې یو صحابي ویل ولل جهاد یا رسول الله دورت ولل جهاد ول جهاد هم تر دې د تغاشکو کې نه الا یو سره مستثنا کې کن ول هغه هغه چې دی وو آل او اولاد او اسو څو نقل قد دولار دی وا آل او تل پکې دوه نظرای په دغه د خاندان پات نسل هغه مجاهد نو نسل درته ویل د نور او ار مجاهد سلام په دغه شپو کې دا عمل ډیر خوندور کم سنه دی علالی یو قربانیان دی د مینا په میدان یو شخل دی ابراهیم یاد تازه کیش بس الله پر دغه باندې ډیر خوشاله وي دا چې وش حلاله دی چې ولاری دای جلا خوندې چې دا د شریله چې درزی سي دای جلا خوندې کن دا دغه لپاره ذکر کی کنه قران د کښنی کښنی شان نه ذکر کی کن درا رایله درزی هو کدا بیا چې جلا خوندې ول خرس دی وسیله شي فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر واللي خپلې مخرجن وهو يخروي توك وخروي والقانع وخروي كم يو ولا دا شي سوال نکي لمن نه پدرش کی کنه دغه خونه نه استي کنه تل شهرام دا باج زمو یو څک والمعتر ثمن دا چې ډيري باج کی کنه څه کی یعنی سوال کر خوبم در معلوم کی کنه څوک نو سوال کوي لیکن تل شي لږ په دایره کې دنه نه کوي کله لږ په پردک کې کین د نور خو زموږ لیکر څخه په طرف مشیت دي کنه عالم ولي صاحب ته ورته بس ول دا غام د غام په خور وي کنه لیکن قانع خدای له مخه کې ول اول حق د چا هغه صبر کوي دي کنه بس په مشتي هر چا بشه كذلك سخرها لكم ودغركم يستيد فانا دام سخ كني دادون وشنو وز دچابه وسفر وش بينزو قالوا لك روان دي ماري پلاس کړي دي څو وشتي پلاس ور کړي پورا سلدانه قطار دی وکښنه مختبه وکښنه لګ روان دي اگر ته قافله به روانه کړي نه ولته نه شو ایت انسان ول په څبل اخته دي دوره وشاله را روان کړي دوره وکښنه شي په مشته دغه خو له شته قطار دي انسان دغه بل اخته دي کن دا څو نګر جاز دي پو چلته ورشي په شيګرځي د چیر دي کن هله چې دغه دونه توره کوي شي دي پتنګې ما خوستې لکسي انا له ته بسو دي کن دا دونه جهازه په هوا کړي دي کن څنګه بل اخته دي کن کرمنا وحملنا في البر والبحر من دغه نقطه وته نه بچیم بل اصل کوي وای زو جو ګم تاسو وازه کوي کن وسخر عليكم ولعلكم تشكرون ده الله شكر ادا کی تاسو په دا دونه لوی شانو تر تاسو ته ګونه غټ شانو باندې دې بچی تسلط دې کړی لینا الله لحم او قریات ستی په دا خیال شو دې طلبې خید غو شو کی دی ولا غو شو ته خو دې څه کوم کن هغه ماته نه رسې جول محبت څنګه وکن ولتا تاسو د فساله لاو د چ دې راګزار کی دا شي په دا غاره چاړه ورکشې شواله په دا وخت کې دي جذبت څو په دا وخت کې دي ولوله څو په دا وخت کې د زړه کیفیت څو د خدای سره د محبت څنګه یو مظاهره ها حضرت ابراهیم کو نو څه کوي په دا وخت باندې زویا لا لاو دا شي فرېستي په دا چې کې ورولګاو دا شي چاړه پر واخصل دا شي پر غاره ورکشې شول ول دا یادې ماته ډیر خوند راکې ستا جذبت څه دا خدای جذبه و چې ولې الله دا می زوی دي اب لا لا لا ستا څه جذبت بالجذبات لن ينال الله لحمها اللاتي نغش رسيش ولا دماؤها نيوين ولكن يناله التقوى منكم اغا تقوى يعني اغا محبت اغا قلبي كيفيت شاته موز تخيط غيس هوش نفس هذا هوش تيجي قلبي كيفيت من اول ولا محبت وده ما تخندك بس دع خندك واكيها ذكر لداوج علماء واي او واكيها شا خبر دان شسر يختره دير وقتي وساتي چ کوم شي کوم یو څو میاشت به کور ولای اون سپیدا ستخ د دام څه سره چې اون سپیدا یې سړي بیا نه دی به ګرانتی او خو نو دغه کې دلته هغه کمال یې دلته دی قرباني هغه تعبد دلته ښکار کی چې دی په درګران هم دا شي نه زک ورې دی رالوې کړي دا شي شایسته بورخولې تورخولې ورې دا شي په کور کې زمونه مختصوي هم دی دا شي محبت هم در سره کوي کن چې ته ورځې دې د سفازه هم کوي کن اوس نو چاړه پر اواغ ده ته تر دې لیک نیم زوج سره هلې لیکل ها قرباني دلته یې کړ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم بشر المحسنين وإلا كدعت ويني داس كيفيتون الله ما مسخر كري استيدفان لتكبروا الله على ما هداكم شتنش دان لا لوي برشكاركي دان لا لوي واس الله عزمت شكاركي لما هداكم لوجد دي شما تاسي پر لار کنه هدایت مک یا دغه لوی د خدای اوس پر دغه اساس من چې الله ته څه تل در هدایت تل در وبشر المحسنين اغه مخلصان اغه محبت کوم محبت کوم چې خمسته په دنیا باندې ها عجیب عجیب واقعیات د کتابو راخ یو کتاب کې ماول لیک یو وخت یو کاروان روان ول یو ځوان پکې کې بالکل ځوان دا نو رګر د تلبیه ملبیه ویل د شیخ نه کوم بالکل خاموش بالکل خاموش بالکل خاموش دا نو رګر دلنګی دی لبیک انور لګی دی اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بس شروع دي شروع جون كاري دخل چپني ولد جغانكو خل قرتلت لبن تولتن دي نوايا نوايل نوايل نوايل نوايل نوايل بس في كم زيباني چي يواري پر خلباني دارال چي حرام يول چي لبيك اكرا دغا يوا جملة دا لبيك سول سهالة دا فروازو كيلاري لبيك خونو دي رغتا خبرت مانا بنده چه توایی؟ اللہ توایی ورخوزه تا هم آزیر هم کن تو چوایی ما تو چوایی رو دا دیره گاتا خبره ریف حقیقت بندی کن بل کتاب که واقع را خشت اونگل بیا پا منا پا میدان بند چه قربانیانی شروع سولی کن هم پا کاروان که یو زوانو کن ول زوانو کن شل پینزوشت کلن زوان پا منا که نو قربانیانی شروع سولی دا دلسن پا ورز قربانیانی که دل دا پیسیه ندر لو لیکن منا خونه کرده گنده گنده دا شیلیت نسبې غونډي باندې ودرې دا شراب ته وکتل ول خلق سونه لا لای زه خو نه لرم ما د خپل ځان ته پیش کړی دي کنه په هغه ځای پرواز وکړي روح لا ول ته می قبول کړه دا من حباته یې شپې محسنین بعشر المحسنین ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور وزن الذين يقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرهم لقدير دا ولي نتي سبق خوشنی وقفه واکی کنه بیا چابک راسی دیر مخته الله لا يحب كل خوان كفور تغادي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أذن تقریبا اکثر د علماو پردا باندې محدثین او مفسرین شول اول نفسی اگر جواز ده د جهاد لکه مزید لته د قتال پس مکه کې چې شو منو سری حدیث هم بدا کې موجود دی او فافو وسحو الفاظم دا اشاره کی چې په هغه دوران کې با قاعده لاس اجول څوک ممنوع نو دا اول افلو چې مسلمانان د هجرت نفس الله اعلان ورته کوي چې دغه مؤمنان ته موږ اذن ورکړی دی او انداز د تعبیر خود الله کلام دی واجب انداز د تعبیر وي دا یې موږ ښکاره کړل چې دغه ته موږ اذن ولی ورکړی دی اوسې نو راپارایي هم کنه ته ترغیب هم د جهاد ورکړي چې له تاسو سره څه شي ظلم سوی نه جایزه د څه سوی له خپل کوره او له خپل وطن به وطن سوی یاست له خپل ځای څخه به ځای کړی یاست لهذا دا بالکل ستاسو حق دی چې له دې سره تاسو خپل بدلواخی د کوم ځای تاسو استلی اس لغه ځای وباس او دا هم اشاره ورکړل چې زدر سره صحیح ول زدر سره زه تی مرګرم او موږ داسې کسانو همیشه مرګري هم کوک مرګري هم کوک نو د شاهانو د غلوې خپاده بلې حکمت او لم فلسفه ښکاره تر اوسه جهاد نو د یار لس څوار لس کال د ژوندۍ تیر سوی دی او د نبوت د څوار لسم کال یا لا یو څه اخوا یا په څوار لسم کال پر سر یو نوې حکم را روان او اهم حکم دی نو دا غ یقینا هم لم سر حکمت ام الله بیانې وې دا جهاد کا اکثر سخت عمل دی ستړی عمل دی لیکن چاره نه زندري دا یو لابد شي یعنی هر عقل مند دانا هوشار سړی به دا مني چې جهاد که څه هم بازار ایر شورتو ګوري نفس دا عمل منه سو العمل ظاهر چورتو ګوري خونریزی دکن فساد دی قتل او غارت دی ملکونه او تباہ کول دی انقلابونه دی تباہی او بربادی پکشي کی دی لیکن د دې کټو خبرو باوجود اغه خیر دومره غالب خیر دی چې هر عقل من بدغه عمل ته چور کی د جواز ترجیح ور کی او دا عمل با بهتر عمل بول زکه چې نتایج ډیره اعلی په دوان جهان کې د تمام ادیانو د هر عمل له ادیانو ما شوا په عام اعمالو کې هم اجماع د دعو قلاو پردا اجماع د اهل ملل د پردا باندې انسان اغه سلیم الفطرت او سلیم العقل انسان ټول پردا متفق چې د اراغه عمل خیر پر ګټه زیات وي باید اغه عمل وسیک باید اغه عمل وسیک الله دغه نکته بشکره چې ګوره د جهاد کستړی دی لیکن تاسو ته معلوم دی چې دغه مراکز او د عبادت خانی دا مرکزونه د دین د اساسونه د دین هغه مرکزونه چې الله پکې یادی د عبادت یو غټ غټ مراکز او د عام انسانان د امن او د امان او ژوندۍ تیروي او عام انسانانو عزتونه محفوظ وي دا ډیر لوی اهم خبر دا انساني ضرورت دی و یار دا انساني ضرورت دی چې دا شانت بده د تحفظ ورکول کیږي د دې د پاره سیوا د چا د جهاد او د قتال بل ذریعہ نست ولی نستا زکه چې دعوت او تبلیغ تر یو مرحله پوری خو کارګر دی لیکن بس دغه خپل یو محدود دایره ته اخو ادب یا مخترج چې تر ما درته چې دعوت او تبلیغ که توای چې موږ به د دنیا پر دعوت په تبلیغ سمک لیکن تجربه د انسانیت تاریخ دا ثابت کړي چې دا ناممکن عمل نه چیش دی یو تر یو حد پوری خو زی په دعوت او تبلیغ باندې خو به ته هغه انسانان لاري تراولی چې فطرتونه مسخصوی نه دي لیکن کوم انسانان چې فطرتونه څه سوی نو هغه په لاري راځي نو دغه چاره نست بالکل ژوندۍ مثال دی د انسان دغه امراض په جسم دا پوره انسانیت دا نوع انساني دا په خپل یو جسم دی لکه د انسان یو جسم کله کله هغه بیماریان په کې بيداس بدون د اپریشن چاره لري نه لري نو ډاکټران دون هلې ځلی کوي ول سپاته مپریز دي نه اپریشن وروکي چې بیا نور څه کوي تاوان پیږي دغه درد نن ول پر دغه زید دغه نن خرابی تر دغه زید پر دا بند ته نه رسیدل کم یو شواروز بل په پریجو بیا چی رسی بند تر رسیږي بندم ته باقی کن چاپک پندې مشپکی ارجن هم اور څورته وای دی ها ایمرجنسی په ایمرجنسی د ستیر اولار سی دلته پرشنو کی لاس اور فریک د دغه د فار اور فریک چې دا نور بدن دا تباہی څخه بچ جهاد بالکل فلسفه دا غل چې دا خبيسه ماده نه ده وایس دا ورسته ماده دغه انسانان چې دا هغه قبول حق صلاحیت برباد کړي فطرت یې مسخ شوی دی دغه اصلاح ناممکن عمل دی اوس په مجاهد الله وی دی اپریشن وکړه لمنځه وباس دا ورسته غوښه ده دله د معاشره باس ورنه ټوله معاشره درګند کی کړي الی حکمت ایم اشاره کی کړي چې دا مراکز با او مخکینه یعنی له وخت دا جهاد له ډیر شپورا روان دي د حضرت موسی علی السلام نو ورسته سوی دی خو سوکس او کودونو مومنو څنګه نو مومنو نو الله دا اشاره وکړه ورته اشاره وکړه چې دغه اوسم چې دغه ادیان پات دي خو د چار برکت دی د جهاد کدی جهاد برکت نه وي نو ودا مراکز د دین نه نه وي هغه مراکز د ذکر الله به نه وي هغه مراکز د عبادت به نه وي د دغه خوسا او روح څوک دی جهاد نیاز ورکوي فلسفه هم نشکره وزن الذين ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور اول وار اعلان دا وکړل اول وار دا دا ورکړل چې الله همیشه د فرد د فقې دفاع کوي کن دفاع کوي دا مؤمنانو څخه چې مؤمنان دي ان الله لا يحب كل خوان كفور دا یې هم ورشکار کړل چې الله دا خائنان دا هر خائن او هر بیلاری ناشکر دا د الله نه پسندیده مخلوق دا زما نه خوښ مخلوق نو نه خوښ دی معنی څه دمزه کې دا ما خېسته کوي وزن الذين يقاتلون بانهم ظلموا غيظن دي دا کسان ته مؤمنان يقاتلون چې لدې سره قتال کول کیږي یعنی چې لدې سره د تلاش پر واش کول کیږي یعنی اول دا وکړي چې دوی کار په درور درلوي چا چې کار په درور درلوي هغه راوونستي کړي هغه ته اذن دا نور عام عرب مرب يهود نو سره وسر د قتال څه شنو حکم نو دوس چې لدې سره قتال کول کیږي بانهم ظلموا نو دا وس د دې لپاره اذن موږ ولي ولا ورکه به انم ظلم په سبب د دې چې دا اوزنه به انم ظلم و ان الله لا نسلم لقدير دا شاهي وعده تکل چې ګوره الله د دې په نصرت باندې قدرت لري کنه ها چې ګذر توای شیخ الهند شبیر احمد عثماني صاحب در توای وې دا شاهانه وعده هم دغه تراوی کن یو غټ شړی چې یو چاته داسي د یو تاون د سری وعده نور سره وکي لیکن په داغه اشاره یې مغټه وعده یې کن مړه ستاسو دا کار بیا کولای شي ان شاء الله ته به بیا راشي ان شاء الله دا کار به بیا موږ کوي سو ان شاء الله اوس که تم دی نیت دې چا دی د کولو دی لیکن انداز یې کم اختیار کړي ولې هم کر سکتے ان شاء الله یې کر سکتے الله جو ہے ان الله تو وان الله علی نصرهم یقینا الله د دې په نصرت باندې قادر دی معنی څه دی چې قادر دی نو ما پورته ځي کوم نه الذين ذاكم كساندي وخر الذين اخرجوا من ديارهم غير حق شفنا جائز بن يعني پر یو شی د اشیاء د نه دي سلسوی الا بس کما خبر لکه وما نقم منهم الا ان يؤمنوا الا ان قالوا ربنا الله دا جرم دي چې بس خالی داوای چې رب الله دې کن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هغه فلسفه درته وای کچيري دا دفع د بعض انسانانو پر کدا الله بعض انسانانو شر پدانی کو انسانانو باندې نه د فکولای نو نن به مراکز د عبادت نه بستی وي نه بده یوهودو وي نه بده چاوي د نصارا وي یو شی بلانه وي پات بعض هم به بعضین له دی من سوامعو و بیعو صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله کثیرا کن هغه عبادت خانی کن ثواب هغه خانی قاوی کن هغه خانی قاوی د علما او بد الفاظ په تعین په مستان کې لږ اختلاف دی په دا باندې اتفاق دی چې د ګردو حاصل دادی چې نه به خانی قاوی وست نبا مسجد وای نبا مدرسه وای نبا درسګاه وای نبا چی شو نبا درسګاه وای نبا مدرسه وای نبا دی خانقاه وای نبا دی مسجد وای هر نوع د عبادت نبا دی ګرجی وای کړه ګرجی چورت وای و بیاو هغه عبادت خانه دی یهود او صلوات هغه دوی د چا د روحبان دوی خوب ډلی ډلی وای کنه څوک احبار او څوک روحبان لکه زموږ په امت کې هم څوک مدارس او مساجد دي نه د علما او مرکزونه څوک بیا دا ذکر او اسکارو د په استلاح موږ استاد چې پیران دی هغه بیا چی په خانه قا کی او صلواتون دغه مساجد بم نه وای کوم مساجد یذکرو فی اسم الله کثیره ایت الله نوم ډیر پکې یادیش ولينصرن الله من ينصره الله وخام خان نصرت کی دغه چا چغه د دین نصرت کی نه الله خویون عزیز الله ډیر د لوی قوت خاوند یعنی تمام اڅ چې د جنگ اسباب دی هغه دی لري کنه عزیز بیا غالب دی په میدان باندې چې کله په میدان د چارو تی بیا الذين مكنا في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور سبحان الله وقتي الا بيد اشاره وركله دا دغه کساندي مؤمنان دا دغه کساندي چې ظلم ورسوي دا دغه کساندي چې مهاجرين دي کدا بیا هغه خلق کدي هو ته اقتدار او قدرت په لاس ول ورکي دا بیا عياشي نكي کن دا بیا کم کسان کوي اصلاح راولي کن اقاموا الصلاه اتوا الزكاه امروا بالمعروف نهوا عن المنكر دغه زیدا هغه د حکومت پالیسی به دغوی هغه د ترجیحات او ترجیحي نکته به دای د دنیا کې هر سړی چې حکومت باندې راځي یو ته پالیسی اعلان کی کنه سمادي اعلان کوي زما پالیسی دغه د ترجیحات الله د دې صحابه او مؤمنانو نور شول چې دغه کسان دي چې د خپل ملک او وطن وېستل سوي دي ظلم ناجایز او سلسوي او دغه کسان ته کې بیا حکومت او اقتدار په لاس ورلې هغه باندې دغه نکته تحت شي چلی پل حکمت چلوی کن وقتی اللہ ورو شول ورس بیار روان دی چی وعد اللہ زما وعدا هم در سر قومی بیا اللہ در غیش وقت در جهاد پر نتیجه کی دا جماعات بر سر اقتدار سو کن صرف در سرزمین عرب نه در ټوټل دنیا کن او بیا پا در غن اخشابانی حکمت و چلو کن تسیر تاریخ پلو گوری کن الذين مكنوا داغه کسان دی کچیر مجدد قدرت ولا ولکو فی الارض تبکین فی الارض معنا چې اقتدار کن نو دی چک نو دیو سینماوی عیاشی و شراب خانی با خلاسی عیاشی با کی پا بار مرکول با زی کن در زنا و عدی با خلاسی نا قام و صلاة و آتا و زکاة تا پورا انتظام پا ملکی با کی مساجد با آباده مدارس با آباده سرپرستی با کوی در دندار خلقو نگرانی با کوی و امرو بالمعروف تا کنرنه که چه ارد چیری در شرط چه چه دی در با قلا کاما کی تدبیر تدبیر آیسته آیسته کن و نا او امر بالمعروف د خیر چې چیرې ادارې داغه اشاعت وکړي څه به ګلاله معنا دا دی چې تمام پالیسی به داوي چې خیر مخترا شي شر ولار شي کنه څه ګلاله شر ولار شي کنه انو دا طالبان خو نوم یو اداره و دغه دغه شنو پیښې د چاول منکرات والا منکرات والا دا دونه وژ نوم خو خلک نه سویل چې امر بالمعروف نه ینل منکر والا دا نه نوم پچاوي شو منکرات والا دا معروف به زیبن هغه خو نوم دغه ناشنا پیښ شو کنه نیره دکاندار بازار کی کنه دا شیخو ګرده بندی کړی دی په کروزین کې سفاره هم دی ار گویا خو له ګولې هم د فارق خونو بیا دی اعلان هم کی چې لګه دامک وي بازار کې گشت کوي خپلې دننه قرار ورته رکړي د ناشنا اسخه کنه اوس دا پام نسته چې دا سپیکر هغه خله دلته نږدې د مش سر ده کنه دا یې کشي دا لاندې کنه خوران د سرو شروع دی بیا دې د نړۍ ولې که سروزونه ما وای الله کسلاله نو مله چې خدای شرمې خدا دن دی وی بیا شرمې کن بیا وخت په فیداش کن بیا وخت په فیداش دی خپل ځین نه نه توار کو نو الله بالا له قاو کوم لا غلې دی وکی کن زکه ته کی کن نو خپل داد نه نه نو دای داد منکرات ولک ونا اول المنکر ولل عاقبۃ الامور تمام امور انجام اخری الله لرزی والفکر ما کوي دا چې زورونه وي دا به بیا راځي کنه ویني کذيب فقد كذبت رسلهم فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود كذب ډیر ظلم ترګه او کستا تکذیب سوی دي ته مجبور شې پیغمبر اسلام خو زله دی ورته وسوځل شو ربانی کنه هي دا به وختان بګرد وسته تور دي پاس هي چې کښ کښ اسلام نه راوړی کنه پیغمبر کو ډیر حریص شو کنه زله سوځل کېدی چې دا ما چې به ایمان نصیب سوای وخت ته لا ورته دا د نکست نه ده د تکذیب دغه ځ وخت در روان نه یو طبقه ست چې په قران کې دی ومني کنه نه دی منی کنه تر څو زړه په خوش وي یو کذیب به وخت کذا به دا چې عجب خبر نه کذا به قبل قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین غوالتات نه دی معلوم و کذیب موسی تکذیب د موسی اوس فهم لایت للکافرین ثم اخذتم بکای به ګانا نکیر بیا موږ دوی ته ډیر مهلت ولور یم د دوی د مهلت شپې ختم شولې لکه دا اغه چې به ختم شولې ډیر مو دا به ورک لا اخر به ما د خار سره خار کړل ته دوی به موس په خلو باندې خار یور کوکن بیا دی نو ولې فکای به ګانا نکیر دا از من چې به کله انکار وکړي نه اوس په نکیږي کنه ول بیا ځمال انکار دی ولې دی کنه چې تر وخت خو ما د مولات ور کړو چې دې د عبادت کول خو نو کولې لیکن هغه دی ولیدل نکیر پیژنې یان چې کله د دې خبرې نه ما انکار وکړ چې اوس ببد نه یې یا دی ولته انځه فکیف کان نکیری نو بیا دی ولیدل غز ما انکار چې ما انکار په وکړ چې داس بنو نه بس بس تر بد بنو نه فکای من قریتنا لك ناتون کلی چې موږ دې هلاک کړی وای از غالمتون په دغه موخه هلاک لري چې دوی ټوک هلاکونی از غالمتون فهي خاویتون او شورتو ګوره وسغه نړیدلې دی پر شابان کړه دی الله روشه پر خپل چتو باندې کن دا کړه سیوی وای څومره چاهان دی چې نن معطل ولاړ دی کن په خو خو زندگی د چا ویار د چاهانو هغه کورونو شهرونو وګوره چې چاهاله ته ولاړ دی سو لاغه له ته ور باندې جوړیږي څار خیالته پر جوړیږي تمام دغه یو لار دی لیکن څوک انسان ور باندې نست تا معطل ولار دی کن ولدا د چش منظر پیشی کن د دلو یې عبرت کنه بئر معطلتن وقصر مشید توار سوار څه زبردست زبردست زویونه په دغرو کې جوړ کړیو پر دا پدا پدا شابان ډیر ناشنا تاریخ زویونه په دغرو کې جوړ کړیو کنو هغه مضبوطه مضبوطو په گچ وهلی کلاوی ولایډ دی کنه دی ول ورسه یې ګور سړی څه سکن ورسه تاریخ وګور بئر معطلت و قصر مشید آغا بنگلی چه آغا پخیر مشید مانا چه پا گچکاری پا کسی وی کن افلم یسی روی بلردی فتکون لون خلوب دستاوالا ندی رسول اللہ تاوی دستاوالا ندی دوی جاتا ندی تیار شدی ملاشی و چکر وی پا دا دنیا کی دستر که خلری خود در درستر که اولندی دی گوندی در درستر که اخلاس چی در جهان در دی تبا شده قومو در انجام از خیر چی عبرت وی افلم یسیرو دوی تدی تنی تیار چی در شوکی اولاردی لاردی سی فیلم فتکون لهم قلوب یعقلون بها چه غزلون بولا حاصل چه چه غا یعقلون بها شدی پا غبن ادراک داشا و حقیقت کولیس او آذانو یسمعون بها یا غب در زرگجون بخلاص ولی فا انا لا تعمل ابسخان ولیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور دین شی بلاش دنیا و گوری گوین و آغا نور زرون اخلاص داخل رینو داخل چش داخل استاده تعمل قلوب اللتی فی صدور چه اغا پاسن سرود دور که دی اغای ورانده دی کن ویستاجلونه که بلا عذاب تو گروه لینکان آده والحق من عنده که فهمتر علینا ولتش تلواره که ولوادره چه مجی راونسو بیا با داسی مندی و زاوم یچ این یار قضون ولا نوی چه مندی ولی کن یچ ارون بیا کوکی وی بیا مرتوائی چه کوکی ماوانو ولی تا خدا سی چلکی که ولیش دازاب راون استعجلونه که بلا عذاب تلواره که ایلا تاسف و طلب ده عذاب ولا یخلف الله وعده خبل خدای ده قولی وعده خلاف ورزی نک و این یامن ولگوره تا خبره ده ده فتی بانی دیر تلواره زیف خبل پیمانه پیمانه کم تیه اگه ده ده چه تالیب ده پاره مجده سیوه کن ده لیوان کم ایجم شین و این یامن این دره بیک فدا نکته پیری چی ده گوره تی ده سید فدا تیش بانی لر وقت دیر چی در بانی تی بانی لس کال بی خیر دیر مدهی کن اگه لس کال از ما گرسه ده گانتو کساده کن ستیغ لس کال از ما گرسه چی د ګانټو عزت په خپل انداز ترتیب به کائنات تور کړی ما زر زر کاله یوا دک ستې زر کاله زما چی د اغه ورځی په تحت د دغه په دغه ترتیب به زدا دنیا چلاو وې وې یار وې وې تور اجیا زر کاله د الله یوا ورځ د دې دنیا د الله د خپل نظام د چلولو د فار د الله د یوم الامر د فار هغه نه دی یو اتوکه هغه صفات الامر شد یو خلق دی یو څوک دی امر هغه بل مسله د اخرت والا می څو مسله ده 50000 سنه تن چې لږه ونړی ته لږ بیا بیرته جنت ته جنتیان جنت ته ځي دوزخیان دوزخ ته ځي هغه تو ده هغه 50000 دغه جلاد نه د دې دنیا د چلول لپاره چې الله کوم نظام ترتیب جوړ کړی دی هغه تقسیم کړی دی لکه موږ ستاسو نظام په څون باندې ترتیب په ورځو باندې یا په میاشتو باندې په کلو باندې خدای تعالی بیا ترتیب دا تر اورته جوړ کړی چې دوره جوړه جی په کتابانی پر حسابانی دا نظام خپل روان کړی داغه مطابق ترتیب کړي ورځ یې نو څو د نازک اورس زمج زر کاله د دې اورس دول نن دا ته ته نو ته بل تیار رس کاله باندې څه تکلیف ور باندې غلی وز دا ځان اس کاله جرا واخه دا زمج د زر کاله ته په مقابل کې واخه نو څو به جوړ خو دو منټه لانه کیشته به څو بغای شروع کړل لیکنه خدای ته اوس خو دو منټه لانه کیش مې په خپل ترتیب جوړو په دې باندې ډیر وځه سکر این این درم کوي تل واره مکه دا څنګه نفته ده کړه بل تل واره مکه ما خو دا تر اخره ده کړه نو این یوم انا اند رب کل فی سنه مما تعودون یا ورځ د شته در رب د جن په نظر دا چې د لکه سر زر کاله شته چې هغه خشته ته شماره کین وکای من قريه تنکلی وچ مجموعه لتون ولا ورکړیو سموه هي غالبه او ظلم یم کاو لیکن بیا منو سر راوم نه ول دغه دغه تلات به ايني په دغه فل به ذکر سما خستو ها بیا راوم نه ول ویلې المصير د ارچا اخري انجام مشتد يا ورتو وای قل يا ايو الناس انما انا لكم نذير مبين زه بالکل شکار پیغمبر يم او تاسو بیروم د بد انجام اس وزلا توبه ده دغه چغل اخري چغه پوک کړ اخري ناره ور وک چې لاس نه نه دبل يدل چوک کړ توبه وک پر لار سي فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم كما مؤمنان دي چنه کامل کړي تاغو د فار مغفرت یو رزق کریم د احترام او د قدر زندگی بي د چا کریم ته معنا د اسنه رزق نو دغه ته وي کې چې نشي ورته سکه کن نو هغه مالک ته خو نسبتم ډوډي ورکی کن الله وینا نه نه د احترام ډوډي والذين سعوا في اياتنا معاجين اولئك اصحاب الجحيم دا کسان د جهنم وردی کم چې دا ټول عمر په دا کې تیر کې منډې ترندې کولې فی آیاتنا زمر د دین په مخ له ولو کې او دا یې کاو نیت او اراده دا معاجزین چې مړ با پاته راولو کنه مړ به څوک پاته راول پیغمبر با پاته راول دوی خدا کوشش کاوه کنه څونه زمانہ یار د دین مخ نه ولا کنه تمام حال ځلې د دا د فارو چې د پیغمبر پروګرام مخ ته ولاړ نشي الله وای دې تک کسان نه دي تک علی ذل دا نه پسونه پدا کې وایست دا کسان دا د جهنم ورته ولذین سعوا فی آیاتنا سایمن نترندې کوله فی آیاتنا تش فمخنی ولو کی په مقابله کې سمج د دینو د احکام حال کونه هم عاجزین چې دی فخبل عقیده باندې کولو مجه فاترا واستول بیا یاره مجه فاترا واستول دا کم کسان اولایک اصحاب الجحیم دا د جهنم خوندان و ما ارسلنا من قولکم رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيت فينسخ الله ما يلقى الشيطان دا چون کې د ابتدایات خبرې دا بالکل مضمون دی دا یو ډیره غټه مسله ده ډیرو مفسرینو معركه الاراء مسله جوړ کړي او د خدای شان دي تر اوسه پوری مصرف مفسر حل کړی هم نه یو شاید یې جوړ کړي په دې ځکه چې مفسرین ناولادي کوي بلا او بتره سره نقل کړي دي جلالین ملا صاحب غرانی قل علا او فلانې را نقل کړي یو شاید یې جوړ کړي حالان کې دا بالکل داسې آسان زیدي یو سړی ور نږدې سوي دی رنږدې سوي دی چې اخر به ورته بیرته لږ دیني چاپس کور یو دان خیر خو زموږ خو سوچ اخلاص اسمه مسمنه سمو جګیدلې دی بل څه جګیدلې شاب القادر سمو جګیدلې پر بل خاطر لري